حديث 1371 به حدیث دا او اون حدیث دی دا چار حد سه حدیث بشتی و آنجی چار به بحث عیسی کره مریم ایتکر عن ابی هریره رضی الله عنه قال کسی ابو هریره خودش راضی بتن یا گوتی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من گل پیغمبری بو صلى الله عليه وسلم تقول أنا أولى الناس بابن مريم أس إشخالكي خراكي بتر يه عيسى كوري مريم بتر أزو أو يت إيكي أم بتر تنزيكين بو إيكو دو والأنبياء أولاد علات أنبياء لغنبارت خده كوريت جالك هويانا دیکت وان ایک مینه مقصد جی چه؟ مقصد جی اوه شریعت وان توکی ایک مینه ات فروع آدم نویجت بی عدد وان وکی نویجت ی دینینه روجیاوی وکی روجیای دینینه اف احکام توصا ید فرعید وکی ایک مینه بس اصول ایک لیس بینی و بینه نبی چه پیغمبر الما بینا من و عیسینین و عنه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا اولى الناس بعیسى بن مریم از عیسى پتریت ایکی فی الدنیا والآخرة الدنیا یجک والآخرة یجک والانبیاء اخوتن و پیغمبر برانه لعلات اشجلك ديكا امهاتهم شتى ديكت وانت مختلفا ديكت وان نائك ودينهم واحد بس دين وانا ايك هب دينيه بوينا برايت ايك بلا ديكت وان ايك جنب